Habyarimana. Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kufuata taarifa ya habari na tuanze na muhtasari wake. Waziri wa biashara na viwanda simamisha tu ya kiwanda cha Brarudi cha kupandisha bei kwa baadhi ya vinywaji. Hapo ni baada ya kiwanda hicho kutangaza Jumanne hii kuwa baadhi ya vinywaji vimepandishwa bei. Gavana wa mkoa wa Rumonge amechukua hatua Jumatatu hii ya kusimamisha kwa muda misafara ya raia wanaojielekeza nchini DRC. Hapo ni baada ya raia zaidi ya 50 kukiwemo kutoka mkoani hapo kufurushwa nchini DRC. Na makaburi zaidi ya 30 yameharibiwa katika makaburi ya Mpanda. Wachimba kaburi wanaeleza kuwa ni kutokana na mvua kali. Familia zilizowazika ndugu zao zinaomba makaburi ya karabatiwe sababu walilipa pesa iliyokuwa ikihitajika. Kuna haya bila shaka na mengine, karibu mitambo yongozwa na Alphonse Kubibana. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Wizara ya biashara na viwanda inatupilia mbali hatua ya kampuni ya kupandisha bei ya baadhi ya vinywaji vya kiwanda cha Brarudi kama vilivyokuwa katika tangazo la shirika hilo la Jumatatu hii. Waziri Jean-Marie Niokindi amefahamisha kuwa hatua hiyo ilichukuliwa bila kuwepo mkutano, na hatua hiyo ni kinyume cha jinsi kanuni za upandishwaji wa bei zinavyoendeshwa nchini. Katika tangazo la Jumanne hii, kiwanda cha Brarudi kimeweka hadharani bei mpya ya baadhi ya vinywaji. Kinywaji aina ya nyongera cha santilita 72 kimewekwa kwenye faranga 1100, Amstel ya santilita 65 ikiuzwa faranga 1900, Amstel Bock ya santilita 33 ikiuzwa faranga 1300, huko Amstel Royal ya santilita 50 ikiwekwa kwenye bei ya faranga 2200. Kiwanda hicho kikifahamisha kuwa vinywaji vingine bei imesalia kama ilivyokuwa. Brarudi kiomba wafanyabiashara kuheshimisha bei hizo mpya. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Na turejelee katika habari ya bei kuhusu bei ya vinywaji, ambapo Wizara ya Biashara na Viwanda imetupilia mbali hatua ya kupandisha bei ya baadhi ya vinywaji vya kiwanda cha Brarudi kama vilivyokuwa katika tangazo la shirika la kampuni hiyo la Jumatatu hii. Waziri Jean-Marie Niokindi anafahamisha kuwa hatua hiyo ilichukuliwa bila kuwepo mkutano, na hatua hiyo ni kinyume cha jinsi kanuni za upandishwaji wa bei zinavyoendeshwa. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Didier Nzima. Wizara ya Biashara, Viwanda na Utalii inapenda ifahamishe kuwa bei hizo haizikubali na kwamba bei zitabaki zile zile. Tunapenda tutoe wito kwa Brarudi wa kutoongeza bei za vinywaji na kuachana na hatua hiyo ya kupandisha bei bila kujadiliana na wanahisa wengine ambao wanachangia mtaji. Kwa hiyo hatua hii ya kupandisha bei tunaisimamisha hadi wakati ambapo tutajadiliana na kuchukua hatua itakayotokea katika mkutano wa wadau wote. Miongoni mwa wahusika kuna serikali ya Burundi, kwa sababu serikali ina mtaji katika kiwanda hicho. Hivyo Wizara ya Biashara, Viwanda na Utalii ndio inawakilisha serikali. Sasa hatua hiyo ya kupandisha bei ilichukuliwa bila sisi kuulizwa chochote, ndio maana tunasimamisha hatua hiyo. Hivyo wanayotumia vinywaji hivyo waendelee wanalipa kwa bei zile zile wanapotumia vinywaji hivyo. Sasa kwa mjibu wetu, bei hazikubadilika hadi wakati ambapo tutafanya mkutano tujadiliane namna gani ya kupandisha bei na kuchunguza bei zipande kwa kiwango gani. Mkuu wa mkoa wa Rumonge amechukua hatua Jumatatu hii ya kusimamisha misafara yote ya raia kuelekea nchini DRC kwa kutumia bandari biashara ya Rumonge. Ni baada ya raia wa Burundi 54 kumradhi, kukiwemo 50 wazawa wa tarafa ya Rumonge kufurushwa nchini humo. Juvenal Bigirimana ni gavana wa mkoa wa Rumonge. tumechukua hatua hiyo ya kusimamisha Warundi ndugu zetu ambao wanaenda DR Congo, wamepitia hapa mkoa wetu wa Rumonge, kwa sababu wakienda kule wanapatwa na matatizo. Wamepatwa na matatizo makubwa sana, ambapo walifika kule wakajikuta maskari wa kule wakafika wanawashika, wakawaambia kwamba hawawataki kule DR Congo, ambapo wengine walipoteza hata maisha, ambapo sasa ikaonekana kwa hivi sasa acha tuchukue hatua Warundi wetu wasirudi tena DR Congo mpaka siku yenyewe hali itakuwa vizuri, kwa sababu tumepokea ndugu zetu Warundi 50 ambao wanatoka kwenye mkoa wa Rumonge, walipitia kwenye mpaka wa kule Katumba ambapo tulienda kuwachukua Bujumbura, na kuna wengine ambao wamebaki. Sasa ikaonekana tuko tunauliza, wakatuambia kwamba ni kwa sababu hivi DR Congo kama vile mnavyojua ni kwamba Congo wametoka kufanya uchaguzi, na uchaguzi wenyewe wamefanya ngazi kubwa zipo, lakini ukija kuangalia viongozi wa chini bado hawajawekwa wote. Ni kwamba hatuwezi kupata hata watu ambao tunaongea nao ukiunaangalia kwa viongozi ambapo waliopo hivi sasa. Sasa tunangoja kwanza mambo yaende vizuri, viongozi wote wawekwe, alafu na hadi kishakuwa vizuri ndio waone kwenda. Lakini tumetoa sisi wito kwa kongomani ndugu zetu, yani waendelee kuja, hata jana wamekuja wengi, tumewapokea na haina tatizo kwa sababu tuko mpakani, bandari yetu inaendelea kutumika, hiyo haina tatizo. Wao watakuja, lakini sisi tumewaambia wangoje kwanza ili wasipatwe tena na matatizo, kwa sababu inasumbua sana, na watafuata huo uamuzi ambao tumechukua. Gavana Bigirimana amewatolea wito raia hususani vijana watambue kuwa ajira wanayoitafuta DRC hata nchini hapa ipo, na hivyo kuwashauri wasalie nchini, na ikiwa wataelekea DRC kutafuta kazi watafute kazi ambazo hazipatikani hapa nchini. Tumsikilize kwa mara nyingine. Wito kwanza wa kwanza ambao natoa ni hawa ndugu zetu Warundi wa Rumonge, haswa haswa hawa vijana wametuambia kwamba wameenda DRC kutafuta kazi. Sasa kazi zote ambazo wameongelea ni kwamba hizo kazi hapa Burundi zipo. Wanasema kwamba wameenda kule, wamoja baadhi yao wanasema kwamba wako kule kwa sababu ya kilimo. Burundi wanalima, wengine wameenda kule kulima ili wapate pesa. Na Burundi pako watu wengi ambao wanatafuta watu wenye watawasaidia kulima ili wawape pesa. Wengine wamesema kwamba wako kule kwa sababu ya uvuvi. Sasa Burundi na sisi tunaziwa, kwa nini wasivui Burundi? Sasa jambo ambalo limesikitisha ni kwamba wengine walituambia, yani wakakiri kabisa kwamba wameenda kule, wanaenda kuvua, wanatumia zile nyavu ambazo haziruhusiwi kuvua, zile ambazo tunaita filema ya. Sasa wakifanya hivyo, tunaona samaki hana mpaka. Leo unamkuta Burundi, leo kesho unamkuta maji yako ya DR. Sasa kwa hiyo ni uharibifu tu. Sasa na Burundi wanavua. Sasa hizo kazi zote ambazo wameenda kutafuta kule DR Congo na hapa Burundi zipo. Na wachukue mfano tu ni kwamba raia wengi wa DR Congo vitu vingi wanajitafuta hapa kwetu, yani au wampakani wa mpaka wa kwao na sisi hapa, vitu vingi wanajitafuta hapa Burundi. Sasa wao Warundi wanatoka hapa wanakwenda kule, wakati na wapule nao wanatafuta hizo vitu hapa Burundi. Na ndio maana tumewapa ushauri tukawaambia ndugu zetu, yani kama mnaingia kule fanya zingine kazi ambazo kweli hapa hazipo, wabaki kwao waendeleze nchi yao, iwafanye uchumi wa nchi yao, maendeleo ya nchi yao. Alafu kule napo wangoje, kama ni mfanya biashara hapo sawa, kwa sababu mfanya biashara anachukua biashara huku anaipeleka kule, alafu kule analeta biashara ambayo huku hatuna, hapo sawa. Lakini uvuvi inasikitisha sana, kwa sababu sisi tunavua kwa hali ya juu kabisa, tunavua vizuri kuliko wao. Sisi tunalima tena sana, tena vizuri kabisa. Sasa wewe unasikia kwamba wakibaki nyumbani inawezekana ikawa vizuri? Yani ndio ushauri ambao natoa. Isanganiro. Makaburi zaidi ya 30 yameharibiwa katika makaburi ya Mpanda. Wachimba kaburi wanaeleza kuwa ni kwa sababu ya mvua kali zinazonyesha. Familia zilizowazika ndugu zao zinaomba makaburi yakarabatiwe sababu wamelipa pesa iliyokuwa ikihitajika. Mkuu wa tarafa ya Gihanga anafahamisha kuwa waliotengeneza makaburi hayo wanatakiwa kuyakarabati. Leopold Ndaisaba aliongeza kuwa ana mpango wa kukaa kikao na wote wanaofanya kazi katika makaburi hayo ili kila mtu ajue kazi yake. Taarifa hii, habari hii ni kwa mujibu wa ripoti wetu mkoani Bubanza, Space Caritas Kabanyana. Kuweka watoto wa mitaani katika vituo na kuimarisha mafunzo ya kudumisha amani kwa vijana ni baadhi ya vitakavyoshughulikiwa na mradi Umwana Mumujango unaotarajiwa kuzinduliwa katika mikoa minne ambayo ni Bujumbura Miri, Bujumbura, Muinga na Gitega. Yamefahamishwa Jumanne hii na katibu wa kudumu katika Wizara ya Haki za Binadamu alipokuwa kizindua mradi huyo. Felix Ngendamanyikwa amefahamisha kuwa mradi huyo utasaidia kaya zinazowalea watoto wa mitaani. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Jamari Vianney Ngenda Kumana. Umugambi kuzoza kufasha abana n'imiryango dufatiye kubana basanzwe. Mradi huu ulio batizwa Umwana Mumujyango katika roho ya taifa utasaidia watoto wa mitani na familia za asili, tukizingatia hususan watoto wanaoishi ndani ya vituo vya kijamii orfernat katika lugha ya Kifaransa. Mradi huu utaendeshwa kwenye mikoa minne ikiwa ni jiji kuu Bujumbura, Bujumbura kijijini, Muinga pamoja na mkoa wa Gitega, ambapo parashuhudiwa idadi kubwa ya watoto waliokuwa barabarani ambao walirejea ndani ya familia za asili au walioko kwenye vituo vya kijamii. Madhumuni yetu ni kutoa misaada kwa jamii au kwa vituo hivyo vinavyosaidia watoto hao. Mtoto ana haki ya kuishi ndani ya familia, hapana kuzurura mitaani. Lengo la mradi huu ni kupeana mawazo ya namna ya kuboresha haki za watoto na kutathmini mchango wanaweza wakatoa kwa kudumisha maendeleo endelevu nchini. Kingine ni kuhamasisha wazazi wenye mwenendo wa kutoa azimio kwa watoto wao wajishughulishe na tabia ya omba omba ili wasitishe mwenendo huyo potovu. Kwenye wizara yetu ya haki za binadamu, matumaini ni tele kwa watoto, kwani kuna jukumu tulioanzisha hapo awali la kuondoa watoto barabarani, japokuwa matokeo sio ya kuridhisha. Tuna matumaini ya kwamba tutafanikiwa kuondoa watoto hao mitaani ili tuwarudishe nyumbani kwao. Kingine tutakachofanya ni kutoa misaada kwa familia hizo zinazohifadhi watoto hao na kutoa maarifa kwa familia hizo ya namna ya kusaidia watoto hao ili wajue sheria na kanuni za kuishi ndani ya jamii. Abana ishobore kuguma nabo bantu bagumiza miryango yao. Shukrani Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Tume ya Kitaifa Kweli na Maridhiano Sever inapendelea ukweli kuhusu uhalifu uliotendeka miaka nyuma ufahamike ili uhalifu huyo upigwe vita. Yanafahamishwa hayo na mkuu wa tume hiyo Pierre Claver Ndaicharie Jumanne hii katika mkutano wa kubadilishana maoni na washirika wa kitaifa kuhusu shughuli za Sever. Kiongozi huyo amekumbusha kuwa tume hiyo sio mahakama, ila imeanzishwa ili kuchunguza na kupata ukweli. Ni hadi hapa ndipo tunapotamatisha taarifa ya habari mchana huu leo, ila kabla ya kutia nanga nirejee habari muhtasari wake. Waziri wa biashara na viwanda asimamisha hatua kiwanda cha Brarudi cha ya kupandisha bei kwa baadhi ya vinywaji. Hapo ni baada ya kiwanda hicho kutangaza Jumanne hii kwa baadhi ya vinywaji vimepandishwa bei. Gavana wa mkoa wa Rumonge amechukua hatua Jumatatu hii ya kusimamisha kwa muda misafara ya raia wanaojielekeza nchini DRC. Hapo ni baada ya raia zaidi ya 50 kukiwemo wale kutoka mkoani hapo kufurushwa nchini humo. Na makaburi zaidi ya 30 yameharibiwa katika makaburi ya Manda, ambapo wachimba kaburi wanaeleza kuwa ni kutokana na mvua kali. Familia zilizozika ndugu zao zaomba makaburi yakarabatiwe sababu walilipa pesa iliyokuwa ikihitajika. La ziada sina ila kutakia kila la heri na mafanikio. Shukurani zangu kwa wewe ambao umenitegea sikio na fundi mitambo Alphonse Kubwimana. Langu jina ni Bali ni Verimana. Tukutane saa 10 kunako majaliwa.